Mutatjuk a bulit, amit nem akartál volna kihagyni. Orbán Viktor megint részegen nyilatkozott. Dajcs Tamás pedig beverte a fejét. Én meg végre kipörgettem a God of War Ragnarokat. Jó volt. Jó van ez így. Ez egy imposztor! Felesett, mint hogy eltűntél Ádám. Ugye? Egész végig itt volt ez a báb, és azóta olyan volt, mint hogyha itt lennél. Csak kevesebbet gonoszkodott. Visszajöttem, mert 4 nap elég volt, hogy tönkre menjen mindjárt a cég. Bocs, hogy én igénytelen vagyok, de rájöttem, hogy nem érdekel. Ez csak YouTube videó. Pont attól YouTube videók, hogy nem úgy van, mint hogy sminkszobában ülünk, nem tudom, egy órát minden adását, mint a tévében. Majd, ha megyek fodrászhoz, akkor megborotválkozom, most ez van. Szerintem Ádám, engedd el, és ezért is a kamerát is szedd le, és egy mobiltelefont rakjod a helyette. Ez ilyen beszélgetős visszatérés lesz egyfelől, másfelől meg azért vannak híreink is, de nagyon sok dolgot elmondok, sűn egyet se vághat ki, mert nagyon fontos, hogy mindet rázudítsam az emberekre. A legfontosabb hír, hogy a Ragnarököt ezt végigvittem végre, úgy fél év alatt, és még nem végeztem vele, mert amúgy egy csomó dolog megnyílt azután, hogy végigviszed a fő sztorit, amihez nem vagyok hozzászokva, hanem általában csak így maradnak pár dolog, amit még megcsináltok, de rendesen új küldetések nyíltak, tök jó. Amúgy azt kell mondjam, hogy mindenkinek ajánlom, aki PS5 helyett Xboxot vett, az hát magára vessen. Ezt lehetett tudni, hogy a God of War az hiányozni fog. Mert tényleg én azt kell mondjam, hogy ilyen jól megírt játékot, ilyen jó dialógusokat, ilyen jó karaktereket szerintem nagyon rég nem láttam. Talán a Witcher 3 volt utoljára, ami ekkora hatása volt. Szóval nagyon érzelmes volt a sztori, felnőtt volt, nagyon érdekes kérdéseket vetett föl, amit még én is elgondolkoztam rajta, amit mondjuk is sorozatoknál van hozzászokva az ember. De ezt megint ott vagyunk, mint a Last of Us-nál, hogy tök mindegy, úgy se veszi senki komolyan, mert játék. Majd hogyha lesz belőle egy HBO sorozat, akkor mindenki azt mondta, hogy jó, hát milyen jó a sztori, ez tényleg milyen jó. Addig meg csak mindenki legyint rá. Pedig nagyon jó volt, tényleg fantasztikus játék, Csoki, neked is ajánlom. Kérünk egy PS5-öt a Csokinak. Sőt, jobb üzleti vizénk van. Láttam, hogy egy katasztrófa volt a stream. Akadozik, meg minden bajunk van már, hogy nézem. Nem lehet már benyomni az intrót, de az elején is akadozik. Nem tudunk 4K-ba felvenni, úgyhogy valószínűleg vennünk kell majd egy elég bika PC-t. Néztem a Computer Imperiumon. Azt szoktak ilyen összeállítva olyan PC-k lenni, mert én annyira hülye vagyok hozzá, hogy ott nézem, ott az mondja elég jó hely. És mondjuk ilyen 1 millió fölött van már egy ilyen bika PC, ami nem csak, hogy tudunk streamelni, hanem párhuzamosan 4K-ba fölvenni, és még az ilyen alfás szarokat is bejátszhatunk. És közben CIF6-tal játszhatunk. Ja, szóval ez sajnos a PC-kkel a streameléshez, mert HDMI-ink vannak, most nem megyek ebbe bele, hogy miért, én is jobban örülnék, hogyha Mac-ről mehetne a stream, de ahhoz meg a minden mást kéne lecserélnünk, szóval a PC-t a streamelésre használni fogjuk, és szeretném, hogy 4K-ba tudjunk streamelni, mert, vagy 4K-ba tudjunk fölvenni, mert akkor a benagyítások is, szóval sokkal jobb minőségű lesz az egész. Csak hát sajnos vennünk kell egy PC-t, de hogyha valamelyik ilyen PC üzlet szeretne, ami Epic Deal-t kötni velünk, akkor azt szívesen várjuk. Nem fogunk fanyalogni, hogyha meg fintorogni, hogyha valaki ideállít egy 1,5 milliós géppel, és azt mondja, hogy fogadjuk el. Nem fogjuk azt mondani, jó, hogy vidd innen a szarodat. Jó, azt mondjuk, azt nem vagyunk pamkutyák, hogy csak úgy kapjunk, de hogy azért van, amit csak ki tudunk találni, nem? Na jó, mindegy, ezek dolgok. Amúgy... Várjál, gondoltam, hogy tartok egy értékelést, nézzük, mik voltak előző héten. 4 videó. Én azt mondom, hogy ez rendben volt az előző hét. Rendben van, csak ügyes voltál, bár egyszer belenéztem egy live-ba, és azt láttam, hogy éppen küzdöttél, ki tudják köszönni, és a Sün írt, hogy szedd már össze magad, hogy van egy olyan sejtésem, hogy a Sün tartotta a hátát az előző héten, és ő volt, aki összefogta az egészet. Sün, az csak viccelt. De nem amúgy telket a Sün, az meg kell szakadnia azért több résznél is. De hát sok tanulsága volt ennek az egy hétnek, azt kell, hogy mondjam. Hát remélem. Én majd megnézem a részeket, még csak a Dorinás részt néztem meg idefele, reggel nekem tetszett. De láttam, hogy a kommentekben magyaráztak, de hát ez mindig ez van, hogyha... Pont most a Partizánnak jött ki egy izéje, egy arról, hogy a nők a nyilvánosság előtt, és ez pont nagyon témába vágott meg. Mi volt, aki a hajléktalanos dolgon, de hát mi azt hiszem... Tudjátok, régen volt nekünk egy podcastünk a Csokival. Amikor még nem volt menő a podcast, akkor csináltunk egy podcastet évekig, és amikor menő lett a podcast, abba hagytuk. Hát lépésen fent van ilyen playlistben az összes. Abba abban a minutumban, de vagy századás volt abból is. Ja. És ott az visszatérő dolog volt, hogy a Csoki, meg én is, de Csokinak volt az a visszatérő toposz, hogy a csövesekről rage-et minden adásban, és nem volt adása nélkül, az bezzeg belefért, de úgyhogy egy lunch-nél akkor már az nem fér bele, de mi sokkal szőrösebb dolgokat mondtunk minden nap. Én nem szóval. Tudom, lehet, hogy hogyha most mondanánk ugyanazokat ennyi ember előtt, akkor ugyanennyi ember kiakadna, de közben meg én is tudom, hogy valójában nem az volt a probléma, mert tudom, hogy mit mondott a Dorina, és semmi válhatatlan nem volt benne. Meg jó, hogy tök jól beszélt, tök jó volt, hogy egy beszélgetés műsorban tudom, hogy baj, hogyha beszél egy lány, de én azt mondom. Úgy általában probléma, hogyha beszél egy lány. De szerintem nekem az tetszett, úgyhogy ez király volt, a többit meg majd várom, hogy megnézem azokat is. Úgyhogy jó volt, kell néha egy ilyen hét, amikor vendégek vannak, lehet, hogy néha olyan fogunk, hogy péntekre egy vendég, és akkor egyikünk nincs benne, nem tudom, hogy ez a hárman ülős az mennyire működik, vagy valakit kell lecserélni, ezt még ezen kísérletezünk. De nekem amúgy a legnagyobb tanulság, ami neked is fontos lehet, meg bárkinek, hogy nem az volt a pihenés nekem, hogy nem voltam itt, meg hogy ki tudtam magam aludni, mert nem, hanem ahhoz szoktam hozzá az elmúlt fél évben, mióta megy a jól van, ez így, hogy egyszerűen állandóan kint van a pofám a nyilvánosság előtt. De nem is kis nyilvánosság előtt, és napi szinten ömlik a szar, az én nyakamba is, meg neked is, de hogy fókuszcsoportnál is volt ez, de most annyira konstansan, heti 5-6-szor kint van a pofám, hogy ez egyszerűen rárak az ember egy ilyen stresszt, ami ilyen folyamatos, hogy egyszerűen folyamatosan kint van a pofád, és mindenki elküld a gecibe, és mindenki megmondja, hogy hülye vagy, és szar vagy, és takarodj a saját műsorodból, meg minden, de az, hogy állandóan kint van ennyi ember előttem, eléggé őszinte véleményünk. Olyan jó volt egy kicsit visszalépni, és úgy éreztem, hogy a háttérben vagyok, pedig ugyanúgy kint van egy csomó videóról, nem, meg minden, de hogy így azt éreztem, hogy egy kicsit most így a háttérbe lehettek, és az jó érzés volt. És kényelmes volt. Igen, én ezt jobban szeretem amúgy. Én alapvetően ilyen beállítottságú vagyok, egy ilyen háttérmunkát szeretem meg ilyenek. Szóval hosszú távon én el tudom képzelni, hogy 10 év múlva én nem fogok szerepelni semmit, hanem csak így a csatornákat így háttérből csinálom, kitalálom, szerkeztem ilyenek, ezek engem jobban érdekelnek. Én szerintem ez azért nagyon, de azért teljesen nem kéne eltűnöd még, hogyha hát kényelmesen is hátul. Jól esne. Lesz egy kávézom, és akkor oda be lehet térni, és akkor én ott csinálgatom a szendvicseket. Ja, meg. És ott fogsz beszélgetni az emberek. Igen, mert ott a kávézóban nem azért jönnek majd, nem tudom, hogy de ezt úgy képzeled, mint egy ilyen iszét, nyilvánosság elől elvonult híresség, hogy majd így betérnek hozzá, és akkor nem tudják, hogy az én kávézom, bár valaki biztos jön azért. Igen, de akkor kivel fogsz beszélgetni? Nem úgy beszélget, miért egy kávézóban nem lehet beszélgetni, anélkül, hogy nem volt előtte YouTube csatornán? De mennek majd oda, hogy hallod, Nem, azokat lesz egy ilyen drabális állat, aki kirakja őket ilyenkor. Nem, hanem az, hogy így mondják, hogy kérek egy kapucsinát, és akkor megcsinálom a latte artot, ezt odaadom nekik. De Ádám, ezt a szellemet sajnos már kiengedted a palackból, és nem fogod tudni visszagyömeszölni, hogy ismerik a hülye fejedet. Nekem ez vonzó gondolat, hogy szép lassan az ember háttérbe vonul. Most még jó, meg nem vagyok olyan öreg, de hogy szép lassan nem azt akarom, hogy 20 év múlva küzdünk, hogy még fiatalosnak tűnjünk, hanem el kell fogadni, hogy ma nem vagyunk olyan fiatalosak, és vagy csinálunk egy öreges műsort, és nem feltétlenül mindig próbálunk így görcsösen megfelelni az új trendeknek, vagy pedig a háttérből keresünk a tehetségeket. Nem? Szerintem ebből nem is kell feltétlenül választani. Az, hogy te fejlődsz. Te imádod azt, te majd miniszterelnök leszel, és akkor én meg rendezhetek végre filmeket a film alapnál. Úgyhogy elintézem neked a izét. Hát, de legalábbis ne tiltsd ki, ennyit megtehetsz, nem? Lesz egy ilyen izét, külön egy ilyen Nagy Ádám film alatt. De szerintem tök hasonló élményeink is voltak ezek alatt az egy-egy hét szabadság alatt, de nekem mondjuk nem ez volt a megnyugtató, hogy így nincs kinn a pofám, hanem nekem... Ez volt az idegesítő? Igen, én azért nem néztem a részeket, mert zavart, hogy így beszéltek valamiről, és így én is akarom mondani, bazzang, amit én gondolok erről. És nekem meg inkább az volt a pluszos benne, hogy végre nem az van, hogy így folyamatosan ott kell lenni, hanem hogy így nem tudom, egy kicsit így le lehet nyugodni, átgondolni, hogy mit akarsz mondani, mert szerintem az a nehéz ebben, hogy minden nap itt vagyunk, hogy minden nap érnek az ingerek, és csak így hirtelen válaszolsz rá, és amilyen véleményeket megfogalmazunk, annál mi is tudunk cizelláltabb véleményt megfogalmazni, hogyha nem napról napra mindig hirtelen kell válaszolni, és nem tudom, tegnap is, ahogy ezt majd ha eljutunk odáig, akkor megnézzük az Orbánnak az interjúját, ahogy így végig tudtam menni rajta, annyira kurva jó volt. Hogy így két napot pihentem, és így úgy éreztem, hogy van időm normálisan foglalkozni egy témával. Amúgy ez felörlődik ebben az ember tényleg, hogy a nyilvánosság előtt van. Már hónapokig is, de akik évtizedek óta nyilvánosság előtt érnek, az biztos nagyon sokat torzít a személyiségen meg. Jó, itt most nem csak, hanem mit csinálunk mindent. Szóval ez egy olyan folyamatos pörgés, hogy az érdekes amúgy, de persze biztos lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy csak itt vége a műsornak, aztán itt lefekszünk a földre, és másnapig ott felkelünk, és újra műsort csinálunk, de az bálunk van dolog. Bálunk a szekrénybe. Ja. Amúgy ez a másik, hogy fél évre visszatekintve az érdekes, hogy én, hát a videózás az egy fő hobbim, szerelmem ilyen szinten, hogy azt szeretném csinálni, mindig is azt akartam csinálni, de elmúlt fél évben, hogy már bővültünk, és most már lassan négyen leszünk teljes állásba ezen a csatornán, meg egyéb csatornákon. Vannak emberek, akik meg így bedolgoznak nekünk, szóval ez most már ilyen biznisz szinten is kell néznem, és mostanában, mivel ezt fel kell építeni, hogy valamennyire működjön, nem is feltétlen csak a videózás szintjén kell ezzel foglalkozni, mint egy vállalkozást, amit felépítesz, és ez egy újfajta kihívás, ami érdekes, csak nem az, amire elkezd az ember, hogy a videón gondolkozom, hanem azon gondolkozik, hogy hát ez ilyen biznisz dolgokon, meg olyan, amit amúgy egyetem ezt tanították elméletileg, gyakorlatilag meg most ugye gyakorlattal próbáljuk felszedni. Nekem is volt egy fél év közgázom, úgyhogy nincsen semmi gond, nem biztos kezekben vagyunk. Ha már, ezt oda, fogunk egyetemen lenni. Ott a... Majdnem azt mondtam, hogy előadni, de ez nem igaz. Mert úgy nem vállaltuk, hogy mi majd előadessünk, de hogy kettő, az ELTE-n és a BME-n is leszünk. Corvinus. Még egyszer. Szerintem a BMN és a Corvinuson. A BMN és a Corvinuson is leszünk egymás utáni nap. Így vidékül. De vicces, mert a BMN, ott abban a teremben leszünk, ahol én tanultam, meg ott ZH-kat írtam meg minden, és most mi megyünk oda, nem tudom, valamit pofázni, de ez is érdekes. Szóval ott lehet majd velünk találkozni. És a Corvinuson pedig egy óriási sztár vendéggel fogunk beszélgetni. Na, király lesz. Szóval ilyenek is lesznek, azt hiszem jövő héten lesz mindkettő. Majd előtte még úgy is mondjuk, meg belinkeljük, hogyha valakit érdekel, azt hiszem ingyenes. Legalábbis egyik már meg lett hirdetve, azt hiszem. Legalábbis mi nem kérünk és kapunk pénzt. Hát jó. Nem miattunk, ez kurva drága, hogyha nem, megnéztem, és lehet jegyet így foglalni, és ingyenes. Tényleg ezek a nyaralásom alatt foglalkozni, basszus. YouTube üzen nekem hétvégén, hogy valaki bejelentette, mert nekem kell takarítanom utánatok, hogy a privát szféráját megsértette egy videó, úgyhogy szedjük le. A Miss Influencer. Nem. És hogy ott be volt linke, hogy mikor, és akkor az volt, hogy egy, idióta barmok, tanuljátok már meg, hogy miután megnézték az emberek a videókat, utána elkezditek jelentgetni meg. De ne mondd el nekik! Hülye vagy? Akkor még inkább köztudatba kerül a dolog. Már mindenki elfelejtette, megnézte, és utána elkezded bejelenteni, akkor csak Barbara Streisand effect, magad alatt vágod a fát, már mindenki elfelejtette a videót, és most megint téma. És mi volt? A Promotions Benjamin nevű ügyírója azt mondta, hogy a privacy-ét megsértettétek, gondolom azzal, hogy ott volt a neve a cikken. De ne haragudj már, íróként, cikkíróként, ha írok egy cikket egy nyilvános, sokat nézett honlapra, és ott van a cikkíró neve, az nem a privát szféra megsértése, nem a házadban fotóztak le a csokiék, hanem te vállaltál egy cikket a neveddel, és akkor ott volt a cikk, amit néztetek, ott volt benne a neve. Ez nem a privát szféra megsértése. Vagy ne írjál olyan cikkeket, amit nem válasz névvel. Benjamin, azt hiszem az a neve. Mindegy, promos, melyik volt, egy Yetis cikk, vagy nem tudom, nem látom. Ja, a kriptides volt tényleg. Ja, úgyhogy, és utána meg le akarja szedetni a videót, mert nem tetszik neki, hogy ott van a neve, ami nyilvánosan elérhető mindenki számára. Nem is kellett volna kiblőrözni, én már kiblőröztem azóta, mert amúgy nem kellett volna kiblőröznünk, csak azért, mert nem fogom most már ennyi ember megéltését ilyenek miatt kockáztatni, hogy arcoskodjunk. Valószínűleg YouTube azt mondta volna, hogy takarodjál, de nem, akkor is. De már mindenki elfelejtette azt a dolgot, már mindenki tovább lépett, már megnézte mindenki a videót, de most megint itt vagyunk, hogy erről kell beszélni, kedves promotions.hu, úgyhogy szedjük meg össze magunkat, hogyha meg olyan retek cikkeket írtok, amire nem vállaljátok, hogy ti írtátok, miközben ott van a nevetek, akkor tényleg, akkor írjátok úgy, mint az Origó, hogy mindenre csak az van írva, hogy Origó, az kész. De gondolom, amúgy, hogyha írsz egy cikket, amire büszke vagy, és arról valaki beszél, akkor meg az miért sértő? Igen, egy cikk azért van, hogy eljusson minél több emberhez. És valaki beszél beszélne a műsorunkról, és azt mondaná, hogy nézd, itt van ez a jól van, az így, itt van benne ez a két seg titán, a Nagy Ádám meg a Szabó Márton, és akkor elkezdhetnénk hisztizni. De bocsánat, a nevünket! Hát attól függ. Amúgy oda van írva a leírásban a nevünk, szóval nem hisztizhetnénk. Ahogy és az arcunk van... miatt is hisztizhetünk, mert itt így mutatják. Igen. Na mindegy, szóval nem értem teljesen, hogy valaki elolvas a cikket egyedül, az nem bont, de mi elolvassuk, és emiatt eljut a cikk még pár tízezer emberhez, az már gond. Mindegy, ne írjatok olyan cikkeket, amit nem vállaltok utána. Vagy tanuljatok az orogósoktól, mert ők már amikor megírják, tudják, hogy nem vállalják, akkor a retek cikket írnak, hogy inkább oda sérjék a nevüket. Nem akarsz nézni politikát. De nagyon hiányzott. Ezt tényleg megértem, hogy nem tesz jót ez a mindennap a politika. Úgyhogy mostantól megígérem nektek, hogy én próbálom majd, mert csak itt az meg van őrülve, nyilván, veszett kutya. Minden kézbe bele akar harapni az Orbánéba és a Gyurcsányéba is. Meglátok egy politikai dolgot, mint a foxia látok. Megpróbálom ezt egy kicsit visszafogni, mert én nagyon sok politika van, és szeretném, hogy ne legyen lesz, de ne legyen ennyi politika. Úgyhogy próbálom majd mindig a másik oldalt is behozni. Szóval ezt valahogy egyensúlyba tartjuk. Szerintem néha az jó dolog, hogy nincs annyi politika, de most elméletileg a miniszterelnökünk megint gyógyszerre ivott. Ez volt? Én úgy hallottam, hogy mielőtt bement a stúdióba péntek reggel, azért jó nagyot beleszívott egy szatyorba, amiben tele volt technokollal. Minek nevezik ezt a műsort, amiben van minden pénteken? Paraszt reggeli? Ki mondta, hogy az a neve? Szerintem Máté mondta. A paraszt reggeli. De egyszer a miniszterelnök úr eljöhetne, és pénteken itt megtartatná, és élőben reagálnánk rá, az jó lenne, nem? Ide csalnánk Orbán, itt leülne, és aztán itt bejönne a Gulyás Marci, és leülne, és meginterjúztatnám. Addig így kiliderekne az erkélyen. Összeszorulna a segjükkel biztos az Orbánnak. Jó napot! Nem tudom, hogy ki látta amúgy az interjút Orbán Viktorral. Mondhatni, hogy nem a legkeményebb kérdéseket kapja Orbán Viktor ezekbe az interjúkba, ez tény. De most voltak kemény kérdések, mert hát ugye kijött az új szankciós lista, amin az amerikai kormány már egy magyar úriembert is rátett a szankciós listára. Ugye sok mindenki beszélt már erről, hogy igen, a mekkora pálfordulás volt itt hirtelen, ugye, hogy kijött ez az orosz kémbanknak a vezetősége került föl a szankciós listára, és az Orbán egyik napról a másikra pedig így 180 fokos fordulatot vett, és már arról beszél, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb barátunk, mindenben együttműködünk, meg mindig is nagyon jó barátok voltunk, sose mondtunk olyat, hogy... Biztos felhívta Biden, hogy hallod, Vitya, miket mondasz? És akkor rögtön így behúzza a fülét, farkát. Ja, semmi, ezt nem úgy gondoltam. Tetszik és mondták neki, hogy jó, Vitya, és akkor nem patogja, légy szíves. Ja, jó, persze. És ez volt, nem? Igen, mondjuk, hogyha Biden hívta fel, akkor az valószínűleg úgy hangzott, hogy halló? Nem így. Kórház! De nekem nagyon megtetszett az, ahogy Orbán beszél erről. Szóval Orbán Viktor úgy beszél, hogy ő olvassa el a listát, egy nap alatt eldöntik, hogy mit csináljanak, mint hogyha ez tényleg ez az egész kormányzás. Én nem tudom, hogy tényleg így van-e, vagy valószínűleg amúgy szenáriókra készülnek, de ebbe az egészből úgy néz ki, mintha ilyen egy nap alatt döntenének el dolgokat, baznánk. Megérzés. Így kell kormányozni, megérzésben. Intuíció alapban? Igen. Miért? Mit gondoltál, hogy baznánk, hogy így elemzőkre hallgatnak, szakértőkre hallgatnának, már rég nem ezeket csinálnak. Hát most tényleg meglepődsz, hogy nem a szakértők csinálják. Hát ha egyetlen szakértőre hallgatnak, a Habonyra, hogy a nyilvánosságnak ezt hogy lehet tálalni, meg ilyenek. Sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy a nyilvánosság felé mit csinálnak, mint hogy gazdaságilag ez mennyire hosszú távra, vagy nem tudom, meg most válság van, ők is szarba vannak, valószínűleg most ilyen folyamatosan ilyen alkalmazkodnak, és így ég a ház, és most döntik el, hogy bazzeg, kéne venni poroltót, de nem tudják azt sem megjegyezni, hogy milyen poroltót vegyenek. Szerintem ennél bonyolultabb a helyzet. Tehát vagy az van, ennél hogy is akkor... rosszabb az meg. Hát vagy az van, hogy akkor, hogyha ég a ház, és poroltót kell venni, ugye láttuk, hogy mi volt a lélegeztetőgépekkel. Olyankor jön elő valaki mondjuk a CIA-tól, hogy én nagyon szívesen megveszem a 16 ezer poroltót. 100 millió dollár lesz. Igen. És mennyibe is kerültek ezek valójában? Ja, 50 ezer forintba összesen. És akkor így az állampénzzel kótya vegyél. Jó, de közben kint arra volt idő, hogy kirakják a ház elé a táblát, hogy nem ég a tűz, és ha valaki tűzet lát, az is a Brüsszel hibája volt. Utca másik felére meg még egy nagyobb táblát kirak, hogy nézzétek, a gyerekeinket épp a buzik, meg buzis kodják, úgyhogy oda nézzetek, azt nézzétek, ne azt, hogy ég a ház. Egy férfi női ruhában táncol. Igen. Átnéztem a listát, amit az amerikaiak, nem a magyar nagykövetség, Magyarországi Nagykövetség, hanem Washington tett közé, azon 34 magánszemélyt sorolnak föl. Fele a haverom. Olyan, amúgy olyan tényleg, mint egy ilyen nyomorult gyermek, aki felel. Aki felel a tanár előtt, hogy Viktor, akkor mesélj nekem erről az amerikai szankciós listáról. Nos, én átolvastam, 34 ember van rajta, abból 2 ciprusi, 1 angol, 1 magyar, a többi orosz. És a, jó, de milyen hatása lesz az országra? Átolvastam, 34 csak erre most olyanokról récsesz, amit még nem is értek, hogy miről. Bocsánat. Hagyj nézzük már meg. Nem ez a lényeg. Most a bank maga, ez egy olyan bank, amelynek lehetett volna komoly szerepe a közép-európai gazdaságok fejlesztésében. Ez nem csak... Ennek a kém banknak? Az jó lett volna szerintem is. Hát fontos szerepe lehetett volna, csak az... Az oroszoknak. Az oroszoknak fontos lett volna, igen. Putyin mondta, hogy ez nem tetszik neki, és most én itt tördelem a kezem, mint hogy az én hibám lenne, hogy jaj, mi lesz ez Putyin megnézni. Azonban a háború óta világos volt, hogy ennek a banknak a lehetőségei ezek szűkülnek. Tehát a háború óta a bank lehetőségei szűkültek, akkor kifarolt mindenki, kivéve mi, meg a bolgárok, és most már a bolgárok is, meg ugye tényleg egy orosz kémbanknak, amikor kitör a háború, utána szűkülnek a lehetőségei, ez, én nem értem, hogy ez hogy elég lehet. Elég baj, hogy megvolt addig a lehetősége inkább, nem? Hát igen. Inkább azon kéne most itt bevallani, hogy hát igen, ez egy kémbank. Szégyeljük magunkat, hogy egyáltalán megpróbáltuk ezt behozni ide. Ehelyett mi vagyunk az egyetlenek, akik még mindig védik? Nem, most már... Utolsóként mi is kifaroltunk, jó. Jobb később, mint soha. Most akkor innovációként előadhatjuk, amit utoljára találtunk ki. Komoly, nagy fejlesztésekben nem lehet rászámítani, és most, hogy szankciók alá tették az amerikaiak, ezzel valójában tönkre is tették. Vagyis ellehetetlenült a működése, nem tudja betölteni a funkcióját. Tegnap meghánytuk, vetettük a dolgot a kormányban, és arra jutott... Összeültek. Most, hogy már mindenki fél éve kifarolt a banktól, leültünk dumálni róla. Igen. Ráírtam egy Instán a Szijjártóra, hogy veszjük már meg ezt a kurva bankot, már mások fél éve léptek erre. Nincs kedved átugrani? Á, jó van. Ja, de este úgyis a Karmelita felé futok. Nagyon kész vagyok, bazzák. Van valami drog, hogy szemben legyen valami. Nagyon másnos vagyok, valamit szívhatok az orromba. Persze, van itt egy csomó. Van technokod a szatyromban. Terünk, meghányjuk, vetjük, aztán meglátjuk. Lesz. Nekünk ezt is eldönteni, nincsenek erre a szakembereink meg. Igen, jött a Varga Mián, előengedték a kis szekrényéből, kivették, leültették, számolj! Tegnap meghánytuk, vetettük a dolgot a kormányban, és arra jutottunk, hogy ilyen körülmények között Magyarország részvétele a bank további munkájában az értelmetlenné vált. Ezt meg kellett hányni vetni. Megint megöltek egy álmot. Ó, Istenem, most, hogy tönkrement ez a bank, hát lehet, hogy nem is olyan fontos nekünk. Nagy kockázatelemzést kellett ott nyomni biztos, meg pozitív, meg negatív dolgokat. Ebből úgy tűnik, mintha nem lenne egy ilyen terv, hogy akkor a különböző esetekben mit fognak csinálni, hanem Amerika így az orrára koppintott, akkor gyorsan így összeültek, most már muszáj, nem? Már most muszáj, muszáj, eddig muszáj. Húzni. Ja, és akkor tegnap meghánytuk, vetettük, tönkretették az álmunkat. Ebbe ez a marha érdekes nekem, hogy hogyan működik a kormány. A másik dolog, amit így nagyon kiemelt az Orbán Viktor. Vet ön egy pillantást a térképre. Hát Amerikánál biztonságosabb hely nincs. Mind a két oldaláról óceán védi, fölülről a kanadaiak, alulról a mexikóiak, és ráadásul velük még egy szabadkereskedelmi rendszert is fölépítettek, és valamikor még a 19. században bejelentették, hogy Amerika az amerikaiaké, vagyis az Egyesült Államok nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak az ország határai, hanem a kontinens határaihoz közelítő külföldi erőket is ellenségnek tekinti. Mit akar ebből kihozni, hogy nekünk sokkal nehezebb? Igen. Hát minket is vesznek körül országok. De jó, nem, ebbe tényleg igaza lesz. Védi magát, egy biztonságos hely. Ezt a Kárpát-medencéről nem mondhatom el. Tehát ott ülve Amerikában egész más képet mutat a világ. Amerikaiak ölik egymást maguktól is, nem kell külső fenyegetni. De most ami őrület megy ott bazdmeg a fegyverekkel kapcsolatban, szóval idióta barmak azok, és tényleg olyan röhelyes dolgokat hoznak lehet, hogy régre rendbe raknák ezt a fegyvertartást, mert ott is a politikusok azok, meg a fegyverlobbi, és rengeteg idióta van, minden hülyeség onnan kezd el terjedni, szóval vannak ott gondok Amerikában, vannak jó dolgok is, na mindegy. Én nem örülök egy csomó dolognak, hogy nem úgy van, mint Amerikában. Azt el lehet mondani. Előbb meghalnánk, az igazság. A belső biztonságot nézzünk, Magyarország biztonságosabb. Igen, de ő itt most a világpolitikáról beszélt. A világpolitikát beszélt. Olyan szempontból Micsa, legyél büszke, erre mondjuk nem a te érdemed, de hogy alapból, hogy Magyarországon azért nincs annyi fegyver, nincs mindenkinek fegyvere, nem lövöldöznek állandóan mindenhol. Itt azért arányaiban sokkal biztonságosabb. Szóval Amerikában olyan helyek vannak, ahol nem lehet elmenni éjszaka, mert minden szörnyűség történhet veled. Itt is vannak rossz környékek, és már ezt... Amikor már múltkor beszéltünk róla, akkor elmondták, hogy nem, itt is olyan szörnyű, mint amely, nem. Statisztikailag sokkal-sokkal kevesebb erőszakos büntény van, sokkal biztonságosabb. A statisztikával nehéz vitatkozni. Biztonságosabb, mint Amerikában egy csomó város amúgy. Nem azt mondom, hogy a nők biztonsága itt maximális Magyarországon, de sokkal még így is a világ élvonalában vagyunk amúgy. Szóval el lehet menni a Budapesten, végig lehet sétálni este férfiként mindenképp úgy, hogy nem fognak csak úgy lelőni, és nőként is végig lehet sétálni, hogy nem erőszakolnak meg, arra nagyobb az esélyed, de sokkal több esélyed lenne egy csomó másik országban. Igen, kivéve az olyan Isten háta mögötti területeken, mint Csepe. Tehát ezért, ha az amerikaiak mondjuk egy háború eszkalációjáról hallanak, mondjuk egy atomháború képét idézik meg, akkor tudják, hogy nekik nagy arzenáljuk van, és elrettentő erővel rendelkeznek. Ha én azt hallom, hogy atomfegyverek, vagy ilyen szegényített urántartalmú fegyvereket visz egy nyugat-európai ország Ukrajnába, akkor én Csernobilra gondolok. Ez más, nem? Ez más. Orbán ehhez van, hogy még egyszer szóba hozza. Én ezt a hétvégi köszöntőjét akarom berakni. Ott már elkezdte a szipuzás szerintem. Amikor ez volt a hétvégi üzenete mindenkinek, így kívánt jó hétvégét a Facebookon, azt érdemes megnézni. Orbán Viktor április 14 reggel 8-kor ezt gondolta, hogy most kirakja. Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz. Ennyi. Hát jó, és akkor tessék. Köszönjük, miniszterelnök úr, akkor mi a megoldás? Mostantól legyünk oroszok? Nem jó. Tudom, az sem megoldás. A ne legyen világháború az jó, a megoldás. Jó, ez mondjuk jó. Mondjuk itt arról beszél, hogy nem, hát a háború párti baloldal az mindenképp háborút szeretne. De hát őket itt a rémhíreket, bazdnek. Hát ez sokkal rémisztőbb, mint bármi, amit a baloldal mondott, főleg mert ő neki tényleg hatalom van a kezében, nem úgy, mint a baloldalnak. Szóval Orbán Viktor, ne keltse a rémhíreket, mert feljelente még a végén. Hey, vagy reggel 8-kor már ennyire készen volt, vagy még mindig ébren volt be az előző napi buliból. És akkor hallott hang vagy kiírni ezt, és egy elővette be az írdat ki, legyen jó hétvégéjük, bazdnek. Mindegy, világháború lesz, akkor atomháború lesz, ezt jó, kiírta magából. De várjál, mert neki. Hol van a egér? Szóval, hogy olyan dolgokkal indokolja ezt, annyira kibaszott tájékozott az Orbán Viktor, hogy megszédőz. Csak a legutóbbi találkozásunk óta ugye van két fontos hír. Az egyik, hogy a britek, ha jól emlékszem, a britek azok ezt a szegényített urántartalmú lövedéket akarják eljutatni az ukrán frontra, ami persze egy nem ismeretlen katonai eszköz, de mégiscsak azért a nukleáris eszközrendszer világához visz bennünket közelebb egy lépés. Ez még nem atombomba természetesen, de azért már valami. Mi bajod már, csak kell? Hát ez hülye! Most ne haragudj már! Mi az, hogy ez nem atombomba, de azért már valami? Hát, hogy van benne urán. De nincs semmi köze az atombombához. Annyi van, hogy a szegényített urán az sokkal keményebb, mint a többi fém, és akkor így jobban szét tudja roncsolni a másik tankot. És valamennyire radioaktív, nagyon kicsit. Annyira, mint a cigi? Annyira, mint a dorogi szemétégetőnek a szűrője. Egy jó szemétégetés után. De persze, csak vagy közben mi? Az oroszok amúgy már a háború eleje óta használnak ilyet. Nyilván nekik is van. Közben taktikai atomfegyvereket telepítenek Fehér Oroszországba, de Orbánnak ezzel van a baja. Mert az benne van az urán. Az atomfegyverek vidájához. Az oroszokkal nincs baj, nem? Nincs. Az benne van. Persze, ők teljesen jogos, hogy taktikai atomfegyvereket telepítenek egy másik országba. Azzal nincsen gond. Azzal van gond, hogy Kubába atomfegyvereket vittek a Szovjetunió, azzal nem volt gond. Azzal volt gond, hogy Amerika majdnem megtámadta emiatt az oroszokat. Ilyen hallottunk már ilyet, a Pravdában, bazd meg. De mi van, hogyha itt az új atomerőművet megépítjük, nem? Hát az új két blokkot nem lesz urán. Az nem visz közelebb az atom bombák világa. Szegény Orbán, most mit kell ízni? Nem izé fizikus, és miért kell ízélni? Hagyd terjeszt a rémhíreket, bazdmeg. Tényleg, szegény. Na, ez tényleg rémhír terjesztés, mert ennek semmi köze az atombombához, aztán itt úgy sem, mint hogyha bármi köze lenne. Orbán Viktor tényleg így ment be a rádióba, bebaszta a fejét győzébe, homlokfába bazd meg, össze-vissza szívült, leült oda a székre, azt elkezdett beszélni. Te, polon. Hogy mondta célt? Vitya? Ne legyél, ilyen már nem jön el. Nem fog eljönni a műsorban. De gyere el, tisztázd a nevedet, Viktor. Tudjuk, ott néz a WC-n, állj föl, gyere ide. Tehát egy perc googlizás után kiderül, hogy a miniszterelnökünk össze-vissza beszél. Szerintem ez nagyon kurva gyalázatos. Magyarországon enyhén ugyan, de január óta hónapról hónapra csökken a pénzromlás üteme. A márciusi adat az 25,2. Nincs felkérdezve. Azt nem akarják megkérdezni, hogy csúszott fel ennyire? Hogy csusszanhatod? Igen, gondolom, akkor még nem beszéltek. Ja, de beszéltek már régen is az inflációról. Szankció. Lehetőséget ad-e ez már az árstoppoknak a kivezetésére? Ugye két hete... Az, hogy tizedes veszővel arrébb ment az infláció. De ha egy tizedes veszővel arrébb ment volna, az lehetőséget adna, akkor 2,5 lenne, nem pedig ja, úgy, igen, fél százalékkal csökkent az infláció. Azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban egy komoly munka Nagy Márton vezetésével, hogy mikor, hogyan és hány lépésben lehet ezt megtenni. Sajnos még nem. Tehát az ön kérdésére, hogy ami eddig történt infláció csökkenés ügyben... Az árstopp az utolsó, amit ki fognak venni, mert ezt nem ők szívják, hanem a boltok. Szóval most az... Meg az adófizető. Jó, igen, de hogy érted, az árstopp az, hogy te nem adhatod olyan drágán a dolgokat, nekem ez a legkevesebb. Erre nagyon büszke lehetek, de most, mint állam, meghatározhatok ilyeneket. De ez olyan, hogy levét már nem ők szívják meg, szóval ezt az árstoppokat addig fogják tartani, amíg csak lehet. Valószínűleg, meg ez tényleg esélyt ad arra, hogy az emberek a legalján a társadalmi, alsó társadalmi rétegekben is életben maradjanak farháton. És... Nem, mert az árstopos termékek általában hiányoznak a boltokból. Cserébe, ami van, azt megemelték pluszba még, hogy az árstopos terméket kompenzálja, szóval nem biztos. Jó, de hogyha amikor van, akkor kirabolod a boltot. De nincs soha! De hogyha összebeszélsz a helyi CBA-soddal. Hogyha ismered, van egy spanod a CBA-n, és akkor megérkezik a csirke, oda tud telefonálni, és oda tud szaladni egy kis izé, vagy igen. Egy kis 2,8%-os tejért, de amúgy általában nincsen. Igen, a megsárgult csirke, amit műzét, nem tudom, Ukrajnából hoztak vissza, és azt így bebasszák a polcokra, mert ami annál jobb minőségű, azt eladják külföldön. Néhány termék, a különösen élelmiszeripari termék a boltokban, ahol egészen drasztikus áresés történt, és abban versenyeznek a kereskedők, hogy az olcsóbb árral ki tud több vevőt magához vonzani. Ez jó, elvileg ez volna a verseny értelme. Ja, hát te nem esélj a versenyről, bazzeg, amit mindent leuraltok az állammal. Édes Krisztus, akkor nem akarod ezt a szép, gyönyörű versenyt, amit most itt éltetsz, azt nem akarod a magyar médiaiparba is visszahozni, meg így mondjuk a tenderek tekintetében. Az lenne elméletek, a tendereknél is a lényeg, hogy ki építené meg a legolcsóbban azt az autópályát, nem is a legolcsóbban, hanem értékarányban a legjobban, és érdekes módon, hát az ilyen pályázatoknál nem látjuk, hogy ez a verseny, ahol a legtöbb értelme lenne, ott általában inkább cégekre vannak szabva, szóval ilyenkor jó a verseny, amikor leviszi az árakat, de amikor már elvihetné a haver elől valaki a pályázatot, akkor nem olyan jó a verseny, úgyhogy hát ez ilyen néha jó, néha rossz. Az Orbán szereti a versenyt. Nem akarja kirakni a versenyszférába a megafonos csapatot is? Nézzük meg ott, hogy teljesítenek. De a Fideszben is ott van a verseny, mert például az ő kegyeiért is így versengeniük kell a csicskáinak. Egymást kell hátba szúrniuk. Hát ez szereti a Viktor a versenyt. Amúgy azt ígéri ugye, hogy le fog menni az infláció, de megnézhetjük, hogy mik erre a... Kilátások, igen. Hát azt mondja Orbán Viktor, hogy most majd két hónap múlva nagyon durván le fog menni az infláció. És egy év végére ugye egy számjegyű lesz, és itt pedig van egy cikk arról, hogy ennek hogyan kell kinézni, a tekerd le, jól tekerd le. Ez egy előrejelzés, igen, alatta a KSH előrejelzése van. A KSH előrejelzése szerint 24 felé menet, vagy 24-re lemehetünk, tehát a legrosszabb esetben is 8% lesz az infláció, de legjobb esetben amúgy még defláció is lehet. Hát ez nem biztos, hogy jó. Várjuk ki a végét, viszont hogyha följebb tekered, akkor itt van egy kimutatás arról, ez azt hiszem az, hogyha 0% lenne az infláció. De ez nem azt vállal, egy számjegyű, az a 9 is egy számjegyű. Nem, az az, hogyha mostantól nem drágulnának a termékek. Tehát, hogyha mostantól semmi se drágulna sem ennyit, akkor elképzelhető lenne, igen, hogy majd lemenne szeptemberre egy számjegyűre az infláció. De hát ugye valószínűleg nem ez lesz a leg... nem ez fog történni. De minden ársapkás lesz, és akkor levent. Ja, igen, tényleg. Csak ja, akkor mindenki tönkre megy. Igen. De nekem ebben az a marha érdekes, hogy ugye mindig az előző évhez számítjuk, és akkor itt vannak ilyen százalékok, és ezzel nagyon szépen így ki lehet mutatni, hogy mennyi az infláció, és hát hú, most nagyon megugrott. De hát láttunk már a 90-es években is ilyen borzalmas drágulásokat, és itt van egy index, ami azt mutatja, hogy egy dolognak az ára, az hogyan ment föl, ami nem a százalékos inflációt mutatja, hanem ha valami 100 forintba került 92-be, akkor az a következő időszakban mennyibe került. Hát, nem látok lefelé tartó tendenciát ebben. Hát nincsen sok, viszont nézd meg, hogy milyen meredeken megy föl, bazdmeg. Jó, megoldják majd, két számjegyű lesz. De ahhoz már, ahogyha az előző évhez nézik, akkor gyakorlatilag inkább már csökkennie kéne az áraknak lassan, nem? Hát de ezek nem fognak soha csökkenni, hát, és ez az, amit akarok mondani. Ez a rémészt az infláció, visszacsökkenni nem szoktak már az árak. Nem. Hát látod, hogy itt elindult, mit tudom én, 1400-ról 2021-22 fordulóján, vagy nem tudom, kb. 1400-1500-ról, és örülhetünk, hogy nem megy fel 2000-re. Ami azt jelenti, hogy negyed évvel minden drágább marad. Most már ez a világ jön. Ebbe fogunk élni el, nem? Kész, 1000 forint egy kenyér, bazzám. 1000 forint a kenyér. És itt lehet azt mondani, tek, hogy itt akkor majd csökken az infláció. Jó, de legalább a fizetésünk is annyit nő. Igen. Mindenkinek nőtt duplájára gondolom az elmúlt egy évben a fizetése, te nem, akkor nagyon én lúzer vagy. Amúgy elég sokat nőttek a fizetések is, tehát ezt tényleg lehet látni. Az állami szférában? Mármint, hogyha a politikus fizetések sokat nőttek, nem? Amúgy a minisztereknek, az országgyűlési képviselőknek a fizetései igen, de azok meg ugye az átlagbérhez vannak kötve, úgyhogy végül is mindenkinek akkor nőttek. Biztos nem arról van szó, hogy aki szegény, annak nem nőtt nagyon a bére, aki meg gazdag, annak meg nagyon nőtt. Nem hiszem, hogy erről lenne szó. Nem. Azt kell mondanom, a francia elnök az egyetlen olyan vezető ma Európában, amely történelmi távlatban képes fölvetni kérdéseket. Ez egy másik dolog, és Mi nem? Nem. Macron az egyetlen. Orbán Viktor sajnos nem. Jó, milyen szerény. Künk, hogy most nem dögolnak. Úgy érti, hogy Európában, Ádám. Ja, jó. Itt a Balkánon, itt a Viktor ez. Mert vele könnyen egyetértenénk szinte minden kérdésben, hanem Macron elnök úrnak hívják, aki egy tiszteletre méltó elnök, de Európa jövőjét nem úgy képzeli el, mint mi. Ugye mi egy keresztény reneszánszban bízunk, mi az... Bízni lehet, bazd meg. De engem ne bizakodjál, amikor kormányzol, hanem alakítsad. De Magyarországon megcsinálta a keresztény reneszánsz. Értem, hogy mibe bízik, de nem érdekel se, hogy mibe bízik, hanem cselekedjen már valamit. De látod, Ádám, nem érted, hogy több pénzt ad az egyháznak, felújítják a templomokat, kastélyokat. Ispánok vannak, vármegyék. Jó, igazából. Valószínűleg így gondolta ő is, mert hogy tettekben nem sok keresztényi van bennük, az is biztos. Ez a kontinens volt már egyszer nagy, volt már egyszer erős. Tudjuk, hogy az ereje a kereszténységből és a keresztény értékrendből, kultúrából fakadt. Megoszlanak a vélemények erről. Ezen gondolkodtam, hogy vajon mi a faszomra alapozza ezt, hogy a keresztény kultúrából eredeztethető az, hogy az európaiak tudták leigázni Afrikát, Amerikát, Észak- és Dél-Amerikát. Hát éppen amikor erősek voltunk, akkor kereszténység volt. De más vallás lett volna, akkor arra mondtam volna most, hogy érted. Ja, de... Most nem tudom, mitől erős, hogy amikor épp leigáztuk a világot, akkor erős volt Európa, vagy most milyen mérőszám alapján erős, vagy most gazdaságilag, kulturálisan, vagy hogyan? Ez szerintem azért ez egy eléggé könnyen mérhető dolog, hogy a világnak a meghatározó egyetemei, azok európai kultúrkörben alapított egyetemek voltak, a világ gazdaságának a motorja az Európa volt, amíg ugye Amerika át nem vette a helyét, ami európai keresztény alapokon nyugszik. Egy európai spin-off volt Amerika. Csak már a spin-off sorozatot már erősebb néha. Igen, egy Better Call Saul. Ezt a részét, ezt nehéz megkérdőjelezni. Én arról nem tudtam semmit, hogy ezt most mi a faszomra alapozza, hogy ezt a kereszténység alapozta volna meg a boszorkány égetésekkel, Galilei, meg a Kopernikus. Nem hallgatunk többet? Nem fejti ezt ki? Nem fejti ki. De várja, mindjárt kifejti. Útra kéne újra rátalálnunk, mert eltértünk. Lehet, hogy ő ezt látja csak maga előtt, hogy hogy biztos azért voltunk erősek, mert nagyon keresztények vagyunk, akkor most legyünk nagyon keresztények, és akkor biztos kurva erős lesz Magyarország is. De ez azt jelenti, ez több faktor van ebben. De ez a szokásos soha nem volt izéhez, aranykorhoz való visszanyúlás. Hát itt Amerika, nem? Hogy megint legyen Make America Great Again, aztán amikor megkérdezik, hogy mikor volt, hát akkor nem tudják, hogy pontosan. Make Europe Great Again. Milyen jók voltak a vallásháborúk. Milyen jó volt a 12. századi Európában élni. Meg nem lehetett átmenni csak egy másik országba. De hát sokkal könnyebb volt átszökni a határon. És hogyha tudtál olvasni, akkor megégettek mágián. A francia elnök pedig azt mondja, hogy nem az már a múlt, egy liberális Európát kell világviszonylatban is versenyképessé tenni. De ez legalább egy olyan dimenzióban zajló vita, aminek van értelme, és amely a... Az egyetlen vita, amit mostanában felvállunk, hogy a liberalizmus ellen vagyunk, mi a nagy keresztények, mintha ez a kettő mindenképp ütné egymás, ami nem igaz. Szóval ez is egy hamis koordinátorrendszer, de így ezt az egyetlen tudom értelmezni, hogy igen, ő lipsi, én meg akkor én konzervatív vagyok, végre ez egy vita, amiben be tudok szállni, mert semmi más dimenzióban nem tudok gondolkozni, csak abban, hogy én nagy keresztény konzervatív vagyok, és akkor elvi dolgokról vitázunk, az, hogy gazdaság, meg ilyen erről vitázzunk, hogy kereszténység legyen, vagy nem. Kitűzöm a kokárdát, mert én keresztény, konzervatív magyar vagyok. Azért múltkor is már másodjára, vagy nem tudom hányodjára talált be valaki ilyenekkel, hogy iszét, hogy nagyon jó ez a műsor, gecire egyetértek veletek mindenben, csak az a baj, hogy ti lipsik vagytok, én meg konzervatív. Jó, bazd meg, akkor üljünk rá, és akkor nézzük meg, hogy miben nem értünk egyet is. Ki fog derülni, hogy mindenben egyetértünk. Ezek mesterséges skatulyák, amiben az rakja be a másikat, akik csak ilyen így tud gondolkozni, hogy vannak a lipsik, meg a konzervatívak. Egyszerűen ennél ezt tovább kell haladni szerintem, mert nagyon mérgező ilyen szinten, hogy mindenképp meg kell találni, hogy milyen csapatban van a másik, és megszokták ezt Magyarországon, hogy vannak a keresztény konzervatívak, meg a mindenki másra, meg a Fidesz rásüti, hogy lipsi gyökér, és akkor ezt elfogadták a magyarok, hogy ez a kettő van, és bárkit meglátok, muszáj eldöntenem, hogy melyik. És nem lehet, hogy valaki kritikus mindkettővel szemben, nem lehet, hogy valaki mindegyik értékből tud azonosulni, lehet, hogy egyik értékkel jobban tud azonosulni, de közben meglátja a másikban is. Ilyen nincs. Melyik csapatban vagy? És az Orbán is látod, csak ezzel tud vájbolni, hogy azt legalább látja, hogy a francia az egy másik csapat. És akkor hát majd meglátjuk, hogy a franciák erősebbek Európában, vagy a magyarok. Kik fogják meghatározni az irányt? Van egy tippem amúgy. Ő útjait keresi, nem pedig ilyen elnézést pitiáner, egymás lögdöső, piszkáló, szankció alá helyező, egymásnak betartó európai politikai perspektíva. Ja. Én gyakorlati intézkedések. Takarodj már ezzel, összezavarsz. Ne piszkáljál. Milyen gyakorlati intézkedések. Arról beszélgessünk, hogy te lipsi, én keresztény konzervatív, a világ merre tovább. Mert ezt amúgy így felülről meg szokták határozni. Nem úgy van, hogy egyszerűen évtizedek alatt a társadalom összessége alakul valahogy, és majd visszanézve látjuk, hogy melyik irányba ment. Nem úgy van, hogy Orbán Viktor, meg a Macron leülnek, és eldöntik, merre megy majd tovább a világ. Attól függ, ki nyeri azt a sakkjátszmát, bazdmeg. Amúgy ez király lenne. Sakról jut eszembe, leszorom már Orbán. Elmentünk, nagy nehezen, máshogy eljutottunk, mert elmentünk reggelizni az Orsival, aztán akkor mentünk volna a moziba, el kellett menni a gyerekért, hogy beteg, haza kellett vinni. Mihelyt hazavittük, semmi baja nem volt. De aztán este eljutottunk a moziba, és megnéztem végül a John Wick 4-et. Magyarul? Magyarul, bazdmeg. De egyszer meg akartam nézni. Fantasztikus jó film szerintem, talán a legjobb John Wick. Tényleg az utolsó harmadában olyan dolgok vannak, amit letettem a hajamat. De azért a magyar szinkron zavart. Nem vagyok hajlandó megnézni. Voltam úgy. Amikor azért ez elég teátra is tud lenni a John Wick, nem lehet annyira komolyan menni, de a magyar szinkron a borzalmas. Teljesen kizökkent. Igen, de amúgy tetszett. Kicsit felcseszett, hogy annyi reklám volt a film előtt, szóval nem tudom, hogyha streamingen vagy a YouTube-on előfizetsz, akkor nincs reklám. A tévében meg ingyen van, de legalább, de tele is van reklámmal, de ez a mozinál egyre jobban idegesít, hogy a tévé sincs ingyen. Fizetsz, tévéért is fizetsz. Ja, jó, igen. Ez is egy nyomor, igen. De nem, mert ott nem külön fizetsz, hanem egy csoma, mert a Diginek fizetsz, ő meg nem tudom, hogy fizet. Hát ő meg fizet a tévéknek. Ja, igen, jogos, de hogy a moziban tényleg rendesen kifizeted a filmet, nyilván egy csomó a forgalmazónak megy, drága a mozi, főleg, ha még kajász is, és rengeteg reklámot végigkülni, hogy így egyszerűen nem lehetne kírni, hogy ekkor kezdődik a film, és eddig van reklám. Hát 20 perccel később kell érkezni. Na jó, de néha kicsit elnézi az ember, szóval Na mindegy, kicsit frusztrált, hogy... De még az ajánlókat amúgy megérteném. Hát igen, de volt egy trailer, valószínűleg nem segített azon se a szinkron, de ennél klisésebb szutykot életemben nem láttam, azt hiszem a Palvin Barbie pasi a főszereplő. Na mindegy, én egyszer voltam Tájföldön, amikor voltunk, ott beültünk moziba, és ott volt ez, hogy 40 perc reklám volt, és lassan elkezdünk, ja meg, és ez is majd be fog jönni itthon. Rendesen ilyen élettörténete végigment a vezetőnek, és így ilyen megható zenével, meg ilyen slideshow volt. Ja, kedves vezetőnek? Aha, ezt is várom majd itthon. Azt a kurva, ahogy te Máté szokott küldeni őcéből arabus országból, aznak, hogy kedves vezető könyve, mint itt a Viktor, csak ott ilyen iszé, ott mindenhol ezeket árulják. Hát talán még itt nem tartunk. De ezt látod, hogy már nem biztos, hogy meg fogja ezt érni a Viktor, hogy ilyen világ legyen, hogyha ennyit szív. Hát igen, jobbulást kívánunk a Vityának. Tényleg elmegyek egy hétre, miniszterelnök úr itt szenved. Elmegyek egy hétre, és teljesen szétesik a miniszterelnök úr. Bazd meg, nem tartottad a csekkeket nála. Ja. Nem csavartad ki a kezéből a viszét higítózat. Nem baj, most visszatértünk, Vitya, semmi gond. Én visszatértem, vigyázok rád, Csoki nem fog bántani annyit. Biztos, ez teljesen tönkrement attól, hogy nem volt itt senki, aki védje a Vityát. Én majd védem a Vityát, meg te meg csak szitted biztos. Majd meglátod, a Radics Petivel együtt védtük meg pénteken. Igen? Jó, azt várom. Hát adad is ezt tudom megvédni. Rá mindig lehet számítani. Na jó van, most összeszedem magam, ez hetet megpróbáljuk megtolni, meg a következőt, meg az azutánit is. Köszönöm az előző héten minden négy zseniális vendégnek, aki itt volt helyettem, és Csokinek, hogy itt volt, de Sünnek, hogy elvitte átán a dolgokat, ezt meg különösen köszönjük. Az egész csapat nagyon sokat amúgy dolgozott a Virág. Amúgy, ja igen, a Virágnak is köszi. Tök jók lettek a borítók, sokkal jobb, mint ha én csináltam volna őket. Meg közben a háttérben amúgy azért dolgoztam valamennyit. Elkezdtünk, ugye van egy ilyen kis csapatunk, aki sortokat fognak gyártani, úgyhogy mostantól a TikTokon van a Jól van ez így, és a Fókusz csoport is, és ott rengeteg sortunk jön majd, úgyhogy ezt érdemes követni. Gondolkozunk, egy külön Instagramot érdemes csinálni, ahol eljussunk a 80 év feletti is, akik az Instagram reel-t használják. Hogy én is lássam őket. Szóval ezen is gondolkozunk, de azt úgy kell, hogy akkor mindig egy évvel később föltolni, mert ott mindig kell egy kis fázis késés. YouTube shortsot is lehet, hogy nyomunk majd néha. Ja, úgyhogy próbálok újra benne. Bocs, hogy én igénytelen vagyok, még egy időig ilyen leszek, de rájöttem, hogy ez van. Tudtok minket támogatni a továbbiakban is Patreonon, nagyon elértünk egy platót Patreonon, külön tartalmak is elérhetők. Így van, teljesen nem külön mindenkinek világ. Van pénz erre, csak de akinek van, persze. Azt tudott. De akinek egy büdös vasa sincs, az is feliratkozhat nyugodtan a csatornára. Igen, az jó lenne. Bekövethet minket Instán, hogy el tudjuk adni magunkat a Sixónak, vagy nem meg tudom. Meg a TikTokon, jó van, elég volt a promóból, már elegem van. Köszönjünk el, holnap úgyis itt leszünk, és holnap úgyis mondjuk tovább a dolgokat. És így? Itt lesz te? Így akartad? Hát...